Sokan bimi na mwasi ya moninga Oye baka pesi yo confiance Na weli nini biye invitation Olo binga na mwasi nanga eto zanga te wongo ya Na tindi ya na monte mapembeo Eko makuna bina na woyo grand bonnet Afuta kasa mili desa ako banga te wongo Sokya bimi na mwasi ya moninga Oye baka pesi yo confiance Na weli nini biye invitation Olo binga na mwasi nanga ito zanga te wongo yao Na tindi yao na monte mapembeo Eko makuna bina na woyo grand bonnet Afuta kasa mili desa ako banga te wo Yeah. Izala kindepo ya yeah. Papier invitation Et comme il n'est pas moto mbakado Zoba li boso ma ele simaye Sokya bimi na mwasi ya moninga Oye baka pesi yo confiance Na weli nini biye invitation Olo binga na mwasi nanga ito zanga te wongo ya Na tindi yao na monte mapembeo Eko makuna bina na woyo grand bonnet Afuta kasa mili desa ako banga te Moninga nanga yonde mabembo ye Ote kisi mwasi nanga na ba million Obengi biso vraiment na feti na yo Na tindi madame nazalien dispose Okanisa kina sali ye poso Okanisa kina tindi ye kodi Ame sana na ki povra na gaidiye Mobali lokola yo komisioner To komina yo enemisa ya pamba To eli feti yo ami melesi yo Obengi biso vraiment na feti na yo Na tindi madame nazalien dispose Okanisa kina sali ye poso Okanisa kina tindi ye koli Ame sana na ki povra na gaidiye Mobali lokola yo komisioner To komina yo enemisa ya pamba To eli feti yo ami meresi